राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1995 को शाम लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज ये बड़े नामी भक्त हुए। बचपन से ही लग गए भगवान में। छोटी अवस्था से वास्तव में मनुष्य शरीर की सफलता तभी है जब भगवान में लग जाए, नहीं तो मनुष्य शरीर की सफलता नहीं। खादते मोदते नित्यम समय का शू करा खरा, कुत्ता है सुअर है गधा है ये भी खाते पीते हैं सोते हैं, ये काम तो पशु में भी होता है। भगवान की भक्ति का अवसर केवल मनुष्य शरीर में मिलता है। भाई हो चाहे बहन हो ये भक्ति कर सकते हैं इस शरीर में। तो सज्जनों इस शरीर को पा करके और भगवान की भक्ति नहीं करे तो शरीर पाना निष्फल हो गया। मानव शरीर का कोई महत्व नहीं, सुअर कुत्ते गधों की तरह अपना समय बिता दिया, इसका मूल्य नहीं समझा। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंग तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह दुर्लभ शायद सुलभ करी पावा। तो शरीर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लग जाए तो मनुष्य सफल हो जाएगा, नहीं तो भाई मनुष्य सफल नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह नवधा भक्ति है। नौधा भक्ति के 3 भेद है, 3 तृक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये भगवान से दूर रह करके भक्ति 3 तरह और अर्चनम वंदनम दास्यम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। पाद सेवनम और अर्चन वंदन है ये नजीक की भक्ति है। और दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये अत्यंत समीप की भक्ति है। ऐसे 3 भेद हैं इसमें। भगवान के जस को सुनना कथा सुनना भगवान नाम सुनना ये श्रवण है, तो ये दूर से ही सुनते हैं। सबसे पहले ये कानों में बात आती है, तो सबसे पहले भक्ति भगवान की बात सुनना है। जो आप लोग कर रहे हो ये पहली भक्ति है। संसार प्रवेश हुआ है जीवों में तो देखने आदि के द्वारा होता है, परंतु कानों के द्वारा बहुत प्रवेश हुआ है। कान में 2 शक्ति है, 2। एक तो अपना विषय है शब्द, ये कान में शक्ति है, शब्द वो सुनता है। वो शब्द वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 2 तरह का होता है। एक अक्षरों का होता है, एक ऐसे ध्वनि का होता है। तो ये शब्द है, एक तो कान का विषय, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो पांचों विषयों में एक एक विषय सबका है। पर कान में एक विलक्षण शक्ति और है, जो परीक्षा दूर से दूर है उन बातों को भी सुन लेता है। तो संसार नेत्र आदि के द्वारा भी प्रवेश होता है, परंतु कानों के द्वारा बहुत प्रवेश होता है। चीन, जापान, इंग्लैंड, ये स्वर्ग और मृत्यु और पाताल और भुक्ति और मुक्ति और स्वर्ग और नरक आदि आदि चीजों का ज्ञान केवल कान से होता है। तो संसार सबका सब प्रविष्ट हुआ है कानों के द्वारा। कान के द्वारा जितना संसार भीतर प्रवेश हुआ है, किसी इंद्रिय के द्वारा इतना संसार प्रवेश नहीं हुआ है। अपना अपना विषय में, तो शब्द अपना विषय है, ये तो शब्द के द्वारा तो प्रवेश होता ही है, वो तो स्पर्श गंध आदि इंद्रियों का विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, परंतु जिनको हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों का साक्षात नहीं कर सकते, कानों को भी साक्षात्कार नहीं कर सकते, ऐसे विषय का कानों के द्वारा प्रवेश होता है। तो भगवान तो सर्वथा परोक्ष है, दिखते नहीं है, तो किसी श्रवण की, किसी इंद्रिय की ये ताकत नहीं कि उस भगवान को अपने पकड़ लें। कानों में शक्ति है ये, इस वास्ते श्रवण पहले से पहले बताया। परीक्षित के भी श्रवण से भगवान की भक्ति हुई है और श्रवण भक्ति मुख्य मानी गई है। आप लोगों ने भी इतनी बातें सुनी है तो कानों से सुनी है, इतनी बातें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते, कानों से सुन सकते हो। तो सबसे पहले ये बात बताई। तो आपको अगर संसार को निकाल कर और भगवान को भीतर भरना है तो भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुण सुनो, भगवान का प्रभाव सुनो, भगवान नाम का कीर्तन सुनो, भगवान की महिमा सुनो। ये सुनने के द्वारा बड़ी होती है। इस वास्ते शास्त्रों में शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात् विद्वंसतम मोहानतः, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं है, किसी तरह से हम लोगों में कोई ऐसी ताकत नहीं कि जिस ताकत से भगवान को हम देख सके, सुन सके, स्पर्श कर सके, किस तरह ले जाए। ऐसे अलौकिक भगवान को कानों से सुन सकते हैं, तत्व ज्ञान कानों से सुन सकते हैं, बड़ी अलौकिक तत्व ज्ञानों में सुन सकते हैं। इस वास्ते शब्द में अचिंत शक्ति माना, शब्द में शक्ति मामूली नहीं है, अचिंत शक्ति है, चिंतन नहीं हो सकता। आदमी सोता है तब सब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां में समा जाती है, कर्मेंद्रियां सब आकर मन में समेट जाती है, मन आकर के बुद्धि में लीन हो जाता है, बुद्धि अहम में लीन हो जाती है, अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अज्ञान में, और वो सुषुप्ति हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ऐसी अवस्था में अगर आदमी आवाज देकर सुनाए तो मनुष्य को जग जाता है, कैसा ही क्यों ना जरा नींद सोता, वो नाम लेते ही सबोध होता, उसको बोध हो जाता है, जाग जाता है। कितनी गहरी है कर्ण इंद्रिय जो मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, वहां लीन इतने पर्दों में पड़े हुए को भी शब्द है वो पड़ता है कानों में, आदमी जग जाता है। तो ऐसे कानों में विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है कि जिनसे अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले जाए, जो किसी इंद्रिय का बुद्धि आदि का विषय नहीं है। इस शब्द के द्वारा, इस बार से शब्द की बड़ी भारी महिमा है, सबसे विलक्षण महिमा शब्द की है। शब्द का अर्थ होता है, वो अर्थ दूरी कितनी बीते गए, गिरा अर्थ जल बीच सब कही है तो भिन्न भिन्न। तो ये श्रवण की बात विलक्षण है, सबसे पहले है, बड़ी सरल है और सबसे ऊंची तक है। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, तो श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण को याद करना, ये तीनों ही अलग है भगवान से, अलग और करते हैं। कानों से भगवान को सुनते हैं तो देखते नहीं है, कानों श्रवणम, और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं तो भी भगवान सामने नहीं आते हैं। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, याद करते हैं तो भी दूर से ही करते हैं, भगवान के नजदीक नहीं। पाद सेवनम, चरणों का सेवन करो तो नजीक आ गए, अब भगवान के चरणों का सेवन करो। तो ये मूर्ति रूप से भगवान का सेवन करते हैं तो चरणों का सेवन करना, अर्चनम पूजन करते हैं तो भगवान का नजीक से करते हैं, वंदनम ये भी नजीक से करते हैं, ये बहुत नजीक अगर भगवान किए जाते हैं। इससे अगर ये भाव दास सखे आत्मनिवेदन ये चीज है तो दासी भक्ति, भगवान का मैं दास हूं, भगवान के मालिक है तो पास में चला गया साफ। सखा भाव कर दिया भगवान का, मैं सखा हूं, मेरे भगवान सखा है, नदी कर दिए सख आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान में अर्पित कर दिया तो अपने आप शरण हो गया भगवान के। ये तीनों नजीक की भक्ति है, ये नौ भक्ति बनती है, ये साधन भक्ति है, नौ भक्ति साधन है। साध्य भक्ति है प्रेम लक्षणा, जो भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की भगवान अपने मालूम दे, भगवान के बिना रह नहीं सकते, जैसे मीराबाई कहता है हरि बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वन देखे बिना रहो रे न जाए, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, व्याकुलता होती है। अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रिये वा विशुतं विषण्णा मनोरविंदा सद्दृक्षते त्वां, यति वृत्रासुर ने कहा। ऐसे भगवान को देखना चाहते हैं, हम वियोग सह नहीं सकते, ऐसा प्रेम, वो प्रेम सदा शून्य से हो सकता है, जो नौधा भक्ति का भी फल है। ये नौधा भक्ति है, ये साधन भक्ति है, और साध्य भक्ति है भगवान का प्रेम। सज्जनों कथा सुनने से, भगवान नाम जप से और भगवान नाम का कीर्तन करने से वो प्रेम की झलक आती, जो नौधा भक्ति का भी वास्तव में फल है, वो प्रेम अपने को हो सकता है। मस्त होकर के भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए तो एक विलक्षण आनंद आता है, वो आनंद नौधा भक्ति का फल है, वो परम भक्ति है। भक्तिया त्वनन्य या शक्य हम, वो अनन्य भक्ति, अंतिम भक्ति। ज्ञान के बाद ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु सब में समान परमात्मा पूर्ण हो गए, ऐसे होने पर ब्रह्म हो जाता है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुझाग राग रहता न शोक रहता न हर्ष रहता न चिंता रहती न भय रह घटा न उद्योग होता है, सबसे अच्छी अच्छी आज जाकर के ब्रह्म रूप की प्राप्ति। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, इसके बाद परा भक्ति प्राप्त होती है, वो परा भक्ति नौ नौधा भक्ति का भी फल है और ब्रह्म ज्ञान का भी फल है। आखिरी भक्ति है ये प्रेम लक्षणा, वो प्रेम आने लग जाए, नाम में प्रेम आ जाए, कथा में प्रेम आ जाए, भक्तों के चरित्र सुनने से प्रेम होता है। तो मैं शुभ समझता हूं भक्तों के चरित्र पढ़ना, अगर आप नवधा भक्ति से अगर प्रेम भक्ति चाहते हैं तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए पवित्र के लिए, भक्तों के चरित्र पढ़ो, और वो इस तरह से प्रेम से पढ़ो कि जिससे आपको प्रेमा भक्ति मिल जाए। ये श्रवणादि की भक्ति करते हुए भी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लो, भगवान से मांगो तो यही मांगो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं नाथ, और नाम जप हरदम, नाम जप करना हर समय, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों मौका मिल गया है, कलयुग में बड़ा दुर्लभ है, वो मौका मिला है तो भगवान के नाम का जप करते रहो, उनका स्मरण करते रहो। और वो जप कैसा, वो प्रेम का जप होता है, जैसे बालक माँ माँ करता है ना, तो उसके विधि नहीं है कि माँ माँ कितने जप करना है। जब माँ नहीं मिलती तो रोता है बालक, रोने वाला इतना नहीं करता कि इतना मिनट के लिए रोता, जप करने वाले कहते हैं कि इतनी देर जप करूंगा, इतनी माला जपूंगा, पर बालक ऐसा करता नहीं है और ये पूछता नहीं है कि इस समय में रोना किया जाएगा जो सिद्ध होगा कि नहीं, मुहूर्त है कि नहीं मुहूर्त है, रोना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी प्राप्ति होती है माँ की। तो ऐसे भगवान के लिए विरह हो जाए, भगवान कहाँ गए, मिले कैसे, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो भगवान प्राप्ति हो जाए। नवदा भक्ति का भी फल वो प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान नाम का कीर्तन किया जाए तो उससे वो शक्ति प्राप्ति होती है। ऐसी विलक्षण बात है, जो क्या कहें थोड़े समय में। तो ये बात आगे गई, प्रहलाद जी की बात बहुत बढ़िया है, यह जीवन चरित्र पढ़ो शुद्ध होगी। भागवत रत्न प्रहलाद आज का छपता है गाया के लिए पता नहीं है, गीता प्रेस में छपा था भागवत रत्न प्रहलाद, मैंने पढ़ा था, बहुत वर्षों की बात है, कोई 60-70 वर्षों की बात होगा अनुमान से। तो उसमें बड़ा सुंदर विवेचन किया है प्रहलाद जी के चरित्र होगा, तो उसमें ऐसे भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। और पढ़ने का भी एक तरीका है, वो मैंने कहा है, फिर थोड़ा सा कह देता हूँ, समय ज्यादा हो गया है, घंटा डेढ़ घंटा ध्यान रखना। एक बात खास बात कहता हूँ, खास बात, एकांत बैठ जाओ, घंटा डेढ़ घंटे का समय हमारे पास है, ना आप किसी को देखो और ना आपको कोई देखे, ऐसी जगह बैठ जाओ चुपचाप और भक्तों के चरित्र पढ़ने लग जाओ। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे, भगवान का चिंतन होने लगे, उस समय में पुस्तक बंद कर दो और अपनी भाषा में प्रार्थना करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान से कहो हे नाथ मैं भूलू, ऐसे प्रार्थना करो। ऐसे करते करते आंसू सूख जाए, मन इधर उधर भटकने लगे, तो जहां ये प्रेम प्राप्त हुआ वहां से पीछे वो पुस्तक पढ़ो, वहां आते हुए ही वही दशा हो जाए तो फिर पुस्तक छोड़ दो। भक्तों का चरित्र पढ़ना प्रेम के लिए, रोने के लिए, प्रार्थना के लिए, वैसे में रह जाओ, और वहां नहीं हो तो आगे चलते चलते जा हो जाए वहां ही। इस तरह से आप अगर साधना करें तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से, आपका कथा सुनना चातुर्माश का करना सफल हो जाए, ऐसी आप प्राप्त करो, एक एक भाई एक एक बहन इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरी प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।